ันต่อมาเรือลำนั้นก็สร้างเสร็จโนอาห์ก็ได้ขอร้องประชาชนทั้งหลายด้วยน้ำตาให้มอบจิตใจแก่พระเจ้าและให้พระองค์ชำระบาปของพวกเขาเสียเพื่อทุกคนจะได้พร้อมเข้าไปในเรือและปลอดภัยแต่ว่าไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ยอมรับมีแต่เสียงถากถางเย้ยหยันเหมือนเดิม ฟังสิแม่หนูได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนึง เสียงมาจากทางโน้นน่ะ ตอนนี้พ่อเห็นแล้วสัตว์หลายชนิดมาจากทุกทิศทางพวกมันมุ่งหน้าไปที่เรือใหญ่นั่นทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กมีทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าดุร้าย พวกมันมาเป็นคู่ตัวคู่กับตัวเมียแต่ไม่มีใครนำพวกมันมาไม่มีใครไล่มันแต่เอ๊ะพวกมันทำยังกับว่าเคยถูกฝึกมาก่อนอย่างนั้นแหละดูสิดูนั่นพวกมันเข้าไปในเรือแล้ว สัตว์บางจำพวกเข้าไปอย่างละ7 คู่ดูเจ้าวัวน่ะสิและโนดแก แต่ส่วนใหญ่สัตว์พวกนี้ก็มากันเป็นคู่ หนูรู้อะไรไหม อะไรเหรอคะพ่อ สัตว์ที่เข้าไปอย่างละ2 คู่น่ะเขาเรียกว่าสัตว์จำพวกไม่สะอาดส่วนที่เข้าไปอย่างละ7 คู่นั้นเป็นสัตว์สะอาด หนูว่าบางทีอาจจะมีน้ำท่วมจริงๆก็ได้นะคะดูนะสิแม่พ่อเห็นไหมคะ มันนกนี ่ทำไมนกถึงมากมายอย่างนี้เต็มท้องฟ้าไปหมดแล้วพวกมันบินเข้าไปทางหน้าต่างเรือเข้าไปข้างใน ใช่แล้วมีอะไร ฉันว่านะพระเจ้าน่ะต้องทำสิ่งนี้แน่เลยน่าอัศจรรย์จริงๆ นี่อย่าด่วนคิดอะไรอย่างนั้นสิฉันอยากจะฟังจากผู้รอบรู้และนักวิทยาศาสตร์เขาว่าจะพูดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี ้พี่น้องทั้งหลายบัดนี้บรรดาผู้รอบรู้และผู้มีปัญญาทั้งหลายตามก็สรุปเป็นออกมาแล้วในเรื่องของนกและฝูงสัตว์ที่บินเข้าไปในเรื่องของโนอาโดยที่ไม่มีใครนำนั้นต่อไปนี้เราจะขอให้ท่านผู้เป็นประธานผู้รอบรู้ได้มากล่าวถึงผลการพิจารณาให้กับทุกท่านได้ฟัง พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นใบหน้าของพวกเราต่างงงงวยและสับสนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าตกใจความจริงก็คือว่าเราไม่มีคำอธิบายใดๆสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราสันนิษฐานว่าโนอาคงฝึกวิธีการเล่นกลโดยคิดว่าเราจะเชื่อสิ่งอัศจรรย์ที่เขาแสดงออกมาเพื่อให้เราหลงเชื่อแล้วก็ทำนายว่าน้ำจะท่วมมีสิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจก็คือจะไม่มีน้ำท่วม นั่นเดือดมันอะไรกันเนี่ยพระเจ้าอยู่ไหนกันแน่ฮะไม่รู้ยังไงกันแน ่แต่ฉันชักจะสับสนแล้วนะถ้าผู้มีความรู้มีปัญญาเหล่านี ้ขอโทษนะคะแม่หนูจะไปหาคนที่รู้จักหน่อยอะจ้ะ ได้ลูกแต่ระวังตัวหน่อยนะลูกนะ ค่ะแม่สวัสดีอ๋อสวัสดีชินฉันกำลังมองหาเธอพอดีฉันจะมาบอกลาเธอนอกจากว่าฉันจะชวนให้เธอเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือกับเรา ขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงของเธอมากนะ ฉันก็อยากไปแต่ว่าฉันไม่อยากจะเข้าไปในนั้นฉันไม่อยากจะจากชีวิตนี้ไปอะเมื่อก่อนเราเคยยากจนแต่เดี๋ยวนี้เรามีทุกอย่างที่ต้องการชีวิตมีความสุขดีทุกอย่างดีไปหมดฉันก็ไม่อยากจะทิ้งสิ่งเหล่านี้ไป แต่น้ำจะท่วมทำลายเธอนะ ฉันว่ามันก็ต้องเสี่ยงแล้วล่ะ โธ่ชินเธอน่าจะเชื่อบ้างนะ เชื่อเหรอเชื่ออะไรล่ะเธอจะให้ฉันเชื่อว่าจะมีน้ำมาจากไหนก็ไม่รู้ตกลงมาท่วมโลกอย่างนั้นเหรอไม่หรอกฉันจะไม่เชื่ออย่างนั้นดูดวงอาทิตย์นั่นสิมันส่องสว่างอยู่อย่างนั้นตลอดมาธรรมชาติไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก่อนแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่มีอะไรจะมาทำลายได้และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจริงๆฉันก็จะยอมเชื่อแล้วฉันก็จะเข้าไปในเรือใหญ่ของเธอและปลอดภัย กว่าจะถึงเวลานั้นมันก็สายไปซะแล้วนะชิน มีสายหรอกพระเจ้าทรงมีเมตตาเสมอไม่ใช่หรอ พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาใช่แต่พระองค์ก็ทรงยุติธรรมด้วยเวลาจะมาถึงเมื่อพระองค์จะปิดประตูแห่งความรอดซะ ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นฉันก็จะเข้าไปในเรือและปลอดภัย แต่เวลานั้นจะมาโดยที่เราไม่รู้จะไม่มีเวลาอีกแล้วมันสายเกินไปซะแล้ว ขอบคุณสำหรับคำเตือนนะแต่ฉันคงไปกับเธอไม่ได้หรอก เธอเลือกเองนะลาก่อนนะชินชินฉันคงจะไม่เห็นเธออีกแล้ว ทำไมล่ะก็ฉันก็จะอยู่แถวเนี้ย แต่ฉันจะไม่อยู่ที่นี่ต่อไปฉันจะเข้าไปอยู่ในเรือลาก่อนนะชินชิน ลาก่อนโนราโชคดีนะ จากนั้นพระเจ้าก็ตรัสแก่โนอา จงเข้าไปในเรือเถอะโนอาตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าทุกคนเพราะเราได้เห็นแล้วว่าเจ้าเป็นคนชอบธรรมยิ่งกว่าผู้ใดในยุคนี้อีก7วันจากนี้เราจะส่งฝนตกลงมาในโลก40วัน40คืนและเราจะกวาดทุกสิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้ที่เราได้สร้างมา ในการเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้านั้นโนอาและภรรยาของเขาและลูกชายลูกสะใภ้ของเขาต่างก็เดินเข้าไปในเรือทางประตูใหญ่ประชาชนที่ไม่เชื่อต่างก็สงสัยว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแต่พวกเขาไม่ต้องรอนาน โอ้ยโอ้ยดูดิโอ้ย ทำไงด ี ล่ะ โ เป็นผู้ปิดประตูนั่นเอง ก็แสดงว่าที่โนอาบอกถูกต้องหมดน้ำจะท่วมแน่ อย่าเชื่ออะไรเรื่อยเปื่อยนะนั่นมันเป็นการเล่นกลของโนอาต่างหาก ใช่แล้วลูกอยากจะอยู่ในเรือนั้นจังเลย แม่ก็อยากอยู่ในนั้นเหมือนกัน ลูกสะใภ้คนหนึ่งของโนอาเคยพยายามขอร้องให้ลูกเข้าไปในเรือกับเธอและจะปลอดภัยแต่หนูปฏิเสธเธอไปหนูบอกว่าจะรอจนกว่าจะเห็นน้ำท่วมก่อนแล้วจึงจะเข้าไปแต่เธอบอกว่าถ้ารอให้ถึงตอนนั้นก็จะสายไปเพราะประตูจะปิดไม่มีใครสามารถเปิดได ้นี่คุณผู้หญิงทั้งหลายช่างเข้าใจเชื่อเรื่องหรือเชื่อดีจริงๆนักนะพวกเธอคิดว่าทุกคนในโลกจะผิดหมดและมีคนเดียวกับคนติดตามอีก7คนถูกต้องหรือไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกนี่ฉันจะบอกให้นะแต่ขณะนี้เราก็รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วผู้นำของเราที่มาจากวิหารของพระที่เรานับถือกำลังจะขึ้นไปประกาศแล้วเขาจะบอกความจริงให้เราฟัง พี่น้องทั้งหลายพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าท่านได้เห็นกับตาตัวเองอีกครั้งหนึ่งแล้วถึงการเล่นกลวิเศษของโนอาและลูกมือของเขาวิธีการที่เขาเล่นกลจะเป็นอย่างไรนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ ใช่แล้วไม่มีน้ำท่วมหรอกอย่าไปเชื่อเลย เพราะไม่มีทางที่ฝนจะตกและไม่มีน้ำท่วมอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความยินดีเถิดอย่ากลัวเลยและจงตั้งหน้าตั้งตาหาความสุขใส่ตัวต่อไปจะไม่มีน้ำที่ไหนมาท่วมแน่นอน หลังจากที่ประชาชนเหล่านั้นได้เห็นฝูงสัตว์และนกชนิดต่างๆและครอบครัวของโนอาห์เดินเข้าไปในนาวาและประตูก็ปิดลงโดยมือที่มองไม่เห็นในวันแรกคนที่เยาะเย้ยไม่มีอะไรจะพูดมากนักเพราะถ้อยคำของโนอาห์อาจจะเป็นจริงก็ได้